tutto ilyen koma indul. Van egy hordal taktik ott, biztos. Nem? Silóz még, silóznak. Még mindig. Mit hiszem, jó, rengeteg jó szárt van. Az is hát, hogy a bodartat is be lesz silózva. Gyere, Lapka. Az ő kukoricai is olyan, hogy silózni. Azt akarnám, belupó kell. Kész galant, sprükra a font? Az nem lett felírva. Ez jobban lehajtsa. Kész vagy nem kész ezt a... Gyere, de az elfelé akkor én nem tudom, melyikbe kerül. Nem lehet sok, ez sima vízhajtja el is. Akkor vegyek majd? Majd, bármán én. Sima cukor. Laktus, semmi más. Benne jön, mi van benne. Semmi, sima laktus csak. Szemmel, nem lehetszem. De nem van szarva. Tájván körül múlt héten megkezdett hadgyakorlatait a kínai hadsereg. Az eredeti tervek alapján helyi idő szerint vasárnap délben véget ért volna hadművelet. Kína múlt csütörtökön Nancy Pelosi amerikai házelnök Tajpei látogatása után kezdett hadgyakorlatokat a sziget körül. A kínai műveletek gyakorlatilag elzárták Tajván tengeri összeköttetését a világgal, aminek súlyos következményei lehetnek. Fosható vagy húgyasztató. Az most mi az? Ja, ne bigál, fia. Ez többet, mint fia. Ha mi nem annak egy egészet, mit szarna? Jobb, ha nem kapod be az egészet. Van még másik? Vízhajtód az őd. Ennyi. Zöld beleraktam. Az már benne van? Benne. Három is fogja. Köszönöm. Digitálisan nem valódiak, amik ott vannak. Tessé? Nem valódi állatok digitálisan vannak rakva. Jó. Nem biztos. Úgyhogy ne hozzátok kenyeret, majd megveszek én. Ne vizéd az időt, hogy mennyi a fatálóhoz mentek. Azok is már megetettek ezóta. Szállásiak. Az összes kukoricát az adja nekik, hogy szárasztó bőröstű. Nem tudom, mit akar. Nincs rajta csíz egyáltalán? Van rajtuk. Ha azt nem kell most ennem, amit a tata jövett, ami a... Ah, születeltetés. Máma. Kelt szerda, emlékszesz? Tessék? Kedd meg szerdát, nem kell bekapnod. Máma kedd. Igen, szerda. Ma meg szerda. Megyek. Hú, még van beszélni, hogy kenyeret ne hozz. Majd hozok, amikor az érek. Úgyis hamar hazaérek.